سورة العنكبوت درس نمبر سالورم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وليحملن أثقالهم او باربکی بوجونا خپل لرا او باربکی بوجونه د دی لرا او اثقال مع اثقالهم او بوجونا سره د بوجونه د دینا ولا یسالن یوم القیامت او خامخا ته پوس پوشی د دینا پر ورځ د قیامت باندې عما کانو یفترون داغی چودی د ځان نه په دروغو جوړونکي. څنګه چې درې امتحانات ذکر شو، یو امتحان د نفس سره او دویم امتحان د مور او پلار د طرف نه او دریم امتحان د علمای سو د ناکاره مولیانو د طرف نه، نو دا غی ذکر کو چې کتا سو وای چې را منګه دا لارا چې کوم اختیار کړی دا د حق لارا دا او اسنه چې موږ د دین خلاف شو بیا به موږ لا عذاب راکی. نو منګه ستاسو چې څومره سزاګانې دي اغه منګه په خپل ذمہ دارای باندې په خپل ځان باندې ګدو کچری تاسو د سزا د ذمہ دارای نه او د دې بوجونو نه یریږئ دغه بوجونو و په منګ باندې باری. الله تبارک وتعالى فرمایل چې دا دروغجن دي، د ایمان دي، د چا د غلط عمل د وجنه که ارسم رسوک ذمہ داری واخلي د الله تبارک وتعالى په حضور کې دانا چې هغه ذمہ دار سړی چې په چا باندې بوج و او یا دا چې دا چا بوج اغوستونکي د دې په خپله هم ګناهګار او لایق ته سزا و، نو دله به خپله سزا وي او د هغه نه به هم سزا نه کټ کیږي. دومره قدرې کار دی چې چا په دنیا کې څوک ګمراه کړي، نو د هغې ګمراهۍ سزا به لا نور هم د ته حواله کیږي. نو د دې وجې نه وایي با بوج بکی دی بوجونه دی او بوجونه سره د بوجونو نه او د قیامت پرز به تپوسو شي چې بیمانه تا دروغ ویلی و تا د خلکو دوکه کولو دپاره چې یاره خلک د حق خبرې نه واوړي د هغې دپاره د ځان نه دروغ جوړ کړی چې زه به ستا ګناهونه زما په غاړه باندې او ستا د ګناهونو ذمه داري په ما باندې، نو دا د دروغو دعوې دې کړې وې. اوس په د تا نه تپوس کیږي د الله تبارک وتعالى په عدالت کې چې دا تپوس کیږي. عدالت ته الله تبارک وتعالى لګېدلی، نو مجرم به څومره افسوس او په دغه ټیم کې څومره په ده باندې به هغه غم او مصیبت وي چې افسوس چې موږ دا نمونه کار نه وې کړی. خو هلته بیا صرف سزا ده او د انسان په یو سیز باندې اگر که ارسومره بیا افسوس کوي هغه افسوس به په کار نه راځي. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه او تحقیق لېږلی و موږ نوح علیه السلام لرا الى قومه قوم خپل ته فلبث فیهم الف سنه نو درنګې تیر کو په دې کې زر کلونه الا خمسین عاما مگر پنځوس نه یعنی نه نیم سوا فأخذهم الطوفان نوني والديل رتوفان وهم ظالمون او ديو ظالمان. څنګه چې امتحانات ذکر شو، آیا دا امتحانات په سمره نو پاغي واقعیا د نوح علیہ السلام ذکر کړه چې وګوره نوح علیہ السلام نه نیم سو کالا د الله تبارک وتعالى دین ته خلق را بلو. انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. يا الله پشپا کی مسی سفر نه خو دی دا کوم میرا وبلو استاد توحید مسلې ته او استاد وحدانیت مسلې ته او پرواز کی مسی سفر نه خو دی دا خو استاد دین ته خلق رزش پر او بلو خودی سره دا غینه کوتی په وګونو کې ور کړی او کپڑے پزان مانی واچولې او ځانونه دا غی دعوت نه پټول او د دعوت تقبلولو لپاره سکه سم لدی کې روحجان قدر لنو او دا رنگی پخکارا می ورته وي او په پټ می ورته وي پټی پټی جرګی می وسره وکړي خکارا می ورته وم ها بیانونه وکړو خودی منی نه نو د دې وجنا نه نیم سو کالا نوح علیہ السلام دا الله د دین د پاره ورځ شپه مشقت او محنت کړی دی نو د امتحاناتو نه پس ځکه واقعیا د نوح علیہ السلام راړه چې وخت پی سومری وګوره نوح علیہ السلام نه نیم سو کاله د الله دین ته خلق رابلو فاخذهم الطوفان نون والدی لر طوفان وهم ظالمون او دیو ظالمان چې کله خبره ونه منله الله تبارک و تعالی تا نوح علیہ السلام الله تبارک و تعالی تا نه دعا غواړي او د نوح علیہ السلام دعا الله تبارک و تعالی قبلی فدعا ربه انی مغلوب فانتصر سورۃ القمر کې دعا وکړه خپل رب ته بل نه وکړه عجزی وکړه خپل رب ته انی مغلوب فانتصر یا الله دی خبره بالکل لمنی او ملګری کیږي مینا زه کمزور شوم ولی چې رزه شپه او پټ او ښکاره مې ورته دعوتونه ورکړه خودی منی نه الله تبارک وتعالی وی ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر کولاو مې کړې هغه دروازې د اوبو د برنه داسې اوبو باندې لکه تویدونکو اوبو باندې کله ناکله چې دا ډیر غټ شیبدار باران وریږي ته بیا ګوره ته به وایي چې د اسمان نه پرلنې را خلاصې دي نو وفجرنا الارض عیونا او روان کړه مونږه ځمکه عیونا په چینو سره فالتقى الماء على امر قد قدر نیوزوی شی اوبو په یو کار چې اندازه شی او په اندازه باندې وحملناه على ذات الواح ودسیر دوسر او اوچت کړه مې ودلره په خاوند ته تختو کې او د میخونو کې تجربه عیوننا جزاء لمن كان كفر روانه و زمونږ په عبادت کې او سزا ورکړې شو هغه چاته ها چې دیو انکار کوونکی الله تبارک وتعالی د نوح علیہ السلام دعا قبول کړه طوفان راغی او د بره نه اوبه راوبیدې او د بره کته نه چې کم دی نو چینې را خلاصې شوې او د اوبو موجونه او چفې جوړې شوې طوفان جوړ شو الله تبارک وتعالی پکې نه منونکي وګوره څنګه غرق کړه چې ظالمانو مشرکانو نو امتحانات فرازی تاسو ګورئ نه چې نوح علیہ السلام سمره وخت تکلیفونه تیر کړی وو فانجیناه خو نجات او اخیری انجام د چا اخیسته کیږي دا هغه چا اخیسته کیږي څوک چې د الله تبارک وتعالی په دین باندې رښتونی دعوه کوونکی او په رښتونی سره د الله تبارک وتعالی دین قبلی فانجیناه نجات مې ورکړه د لره اصحاب السفینه او خاوندانو د کشتی والولا چا کشته والا او د نوح علیہ السلام سره وجعلنا او گرزو لمن دی لرا آیت للعالمین عبرت د فار د مخلوقات چې الله تبارک و تعالی سوک بچ کول غواړي وګورا هغه کشته چې خاوند د تختو د میخونو او په طوفان کې الله تبارک و تعالی وګوره نوح علیہ السلام او د نوح علیہ السلام ملګری څنګه بچ کړو الله تبارک و تعالی وایي دی کې نخي د عبرت دی د فار د مخلوقات چې فکر او سوچو کی چې بچ کوون کې اغه ذات ته چې وګوره منکرین څنګه غرق او تباہ کړو او منون کی الله تبارک وتعالى څنګه نجات ولا ورکو. و ابراهيم او ابراهيم عليه السلام اذ قال لقومه قال ايجو يخبل قوم تا عبد الله عبادتك يدي الله تعالى واتقوا يري يدي الله تعالى نا ذلكم خير لكم دا ستاو د پارا غور دي ستاسو لا ان كنتم تعلمون کچری تاسو چ پوی گئی. اس دوی مواقعه د ابراهيم عليه السلام ذکر کئ دا پسو آیاتونو کې او په 24 نمبر آیات کې خط دا چې داغه د پاره د اور بندوبس وشي او اور کې واچول شي. نو مطلب دا چې امتحانات تي نو پاغه یې کیفیت ته ابراهیم علیه السلام ذکر کو چې امتحانات پر راځي ته ګورې نه چې ابراهیم علیه السلام د دې مسلې د پاره اور ته غورځولې شوی و. نو دغه رنګې امتحانات او سختو تکلیفونو ته به غاړه د الله تبارک وتعالی په دین کې اکدې ته ګورې نه چې ابراهیم علیه السلام سمره تکلیفونه پی تیر شو. نو قوم ته د الله د توحید دعوت ورکو او ورته دا خبره او پیغام ورته ورسو که چېرې دا دعوت مو قبول کو نو خیر خوایی او بلایی دا بستاسو د پاره ای. انما تعبدون من دون الله یقینا هغه چې تاسو عبادت کوئ سیوا د الله تعالی نه اوثانا د درګاونو وتخلقون افكا او جوړوي تاسو دروغ. ان الذين يكننا كسان تعبدون جتاس عبادت کوي من دون الله سوا د الله تعالی نه لا يملكون لكم رزقا ندي واقدر تاسو د پاره د رزق فبتغوا عند الله الرزق ولټوي د الله سره رزق وعبدوه او عبادت کوي د الله تعالی بندگی کوي د الله تعالی وشکروا له او شکر ادا کوي د الله تعالی الیه ترجعون دی الله ته پتا سو واپس کړی شي. څنګه چې قوم ته د دې خبرې ذکر کئ چې و قومه ما خداوت درک چې دی الله عبادت کوي او دا تاسو چې بغیر د الله نه د بل چا د درګونو و غیر عبادتونه کوي نو دا خو تاسو په خپل جوړ کړی دي. او عام طور چې څوکم د چا عبادت کوي بغیر د الله تبارک وتعالی نه نو یو تفوس ته وکړه دا مخلوق ته که خالق ته نو تا ته به وایي چې دا خو مخلوق ته خالق ویلی شي خالق خو یو الله تبارک نو آیا دی چې مخلوق ته نو په پیدایش کې چا ته محتاج وم. اگر که د آدم علیه السلام نه راوالی تر د نبی علیه السلام پورې پیغمبران چې دي په پیدایش کې چا ته محتاج وم نو پیران د پیغمبرانو نه غټ دي اولیاء کرام د پیغمبرانو نه غټ دي زما د کلی مولا د پیغمبرانو نه غټ دي زما د کلی پیر او پیران هغه ظالمان چې غی کوم کارونه کوي هغه چې دا سوکولزی و ما هغه کارونه هغه نه کوي ا د دې چې دا ولزی دا د نه غټ مجرم او غټ ظالم نه نو غټ ظالم او غټ مجرم لزی دا وړو کې مجرم دا وړو کې مجرم دی چې دا ور لزی او چې دا چا لزی دا غټ ظالم او مجرم دی هغه غټ او ظالم مجرم بعض علما او زمون د ملک اغینا چې کم دی نو غټ غټ فیران او غټ غټ د کرامات او خواندانې دي جوړ کړی دي. افسوس چې په پاکستان کې علما کرام او خدمت ته الله تبارک وتعالی د توحید او د قران کولې نو چرته موږ دی غټ ظالم ته ولی کرامت والا بیاوی خو نه کوي خدمت کنه فصلو کې لس علما کرام محققین بئی پنځه بئی خدا اتیا او یو لس کمسل چې ګوري ګوري دال میں کچھ کالا کالا ہے ډیر ښې خبرې به وکړي خدا سي چې اخیر کې وایا څنګه چل دی یاره دا قبرونه اولیاء کرام او دې خو الله کرامت ورکړي هغه د ټول عمر عبادت یو خوای ده چې غیر الله د پاره هغه طریقه معنی یو کرامت ثابته چې خلک د هغه نه هغه یاره شروع کی کومه یاره چې د الله تبارک وتعالی نه پکار ده نو یو ځای دی نه کو یو ځای دی کو نو د دې وجې نه تاسو چې سه عبادت کوئ دا خو تاسو جوړ کړی دي. نو موږ هم قبرونو ته پخپله اوسو او کاڼي د خوړ نه او د سین نه کاڼي راړو د هغې د پاسه یې کېدو بیا هغه په ځانونو باندې وو یاره دی به مې ښه کوي هغه جس خاور شوی دی الله علم دی کچر نیکو خو روح پہ چکم دی الین کی او کناکارو روحی سی جین کے دے تا سره دا غس تعلق دی ہاں ک کتابی لیکلی او خلق ته مسئلہ بیان کړي او پاغه خلق عمل کو نیک سړیو ثوابونه وته روان دي او کنا د دې دعوتی ور کړي چې زما د مرګ نه پس زما قبر لرازی غونهونه ور پسې روان دي دا خو تاسو جوړ کړی دي تا په خپل علماء باو کپن دی وته واچ او تا ته محتاج او دا ټول کارونه او ته چې کم نه نه اوس دی او اجریره دی به زما حاجت پوره کوي تا ته محتاج او کار څومره غټ ولیو تا ته محتاج او غسل بده ولا لازم ورکاو کفن بده ولا لازم راړو جنازه به تا به دوا کول الله مغفر ها یا الله تو ته بخنو الله مغفر له الله مغفر له الله مغفر له الله مرحمه تا ته دوا غانې کول ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا چې دا تاسو د چا عبادت کوي دا واګدار نه دي تاسو د پاره د رزق فبتغوا عند الله الرزق الله سره رزق لټو چې هغه رزق ورکون کړي کيو باران بن کی دا وچی دانی با بیا سوک دا دی اسمکی نراو چتای ها وعبدوه او دا دی اللہ بندگیو که وشکرو له دی اللہ لرا شکر ادا که الهی ترجون دی اللہ تبا وپشی و این انتو کذبو او کتاسو در رجن کوئی زما دعوت فقط کذب امم من قبلکم نو تحقیق در رجن کرو امتونو مخ کستاسو نو ما آل الرسول الا البلاغ المبین و نشت دی پا پیغمبر مانی مگر رسول خکارا کتاسو زما پیغمبر اللہ تبارک و تعالی دا طرف نا فرمائی لکی گی کتاسو زما پیغمبر ورتویا دروغجن کوئی نو دا ستاسو دا دروغجن تیا دا وجن دا پیغمبر صداقت مانی حسر نغرزی گی ستاسو د درغجن کولو د وجنا د پیغمبر په تبلیغ او دعوت باندې ساسر نه غرزيږي هغه خو صرف ذمہداری داده چې خلکو ته رسول کی ستاد ایمان راوړو ها او د نه راوړو هغه د پیغمبر سره سره تعلق نه ساتي الله تبارک وتعالى د زړونو په حال باندې خبردار دی خو دومره قدر کار دی چې په پیغمبرانو باندې د الله حق دین رسول دی اخوا منل او نه منل هغه ته دروغ نسبت کول یا رشتونی کول هغه د پیغمبر کار نه دی بیا ستاسو کار دی اولم یرو کیف یبدی الله الخلق ای نه ګوري دی چې څنګه شروع کړی دی الله تعالی پیدا کول ثم یعیده بیا به واپس کی ان ذلک علی الله یسیر دا خبره په الله باندې اسانه ده یعنی مقصد دا چې هغه الله تبارک وتعالى چې هغه څنګه مخلوقات پیدا کړی دی نو دغه مخلوقات تعالی نظر لګولو لپاره د دې خبرې سوچ تعالی درکئ چې همدغه الله تبارک وتعالى به دا خلق واپس کی او دا خبره په الله باندې اسانه ده او که څوک وایي چې دا ګرانه ده په الله تبارک وتعالى باندې نو لږ سوچ او فکر دې په خپل ګریبان کې وکړي چې اول نمونه جوړول ګرانی کنه بیا پیدا کول اول نمونه چې کله ستانه وا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا نو راغلی یو زمانہ په انسان باندې چې نو دی شی ذکر شوی اړو ذکر یې نو الله تبارک وتعالى پیدا کړ اوس ته پیدایش نه پس تا دوباره ژوند کول هغه ته دا ګران نه دی دا په الله باندې آسان دی کل سیرو فی الارض و تو ای ګرځي پس مګه کی فانظروا کیف بدا الخلق وګورئ سرنګ پیدا کوي مخلوق ثم الله ينشئ النشأة بیا با الله جوړ بکړي په جوړولو سره دی لرا په جوړولو سره بیا به جوړ کی بیا با الله تبارک وتعالى ينشئ النشأة الآخرة جوړ بکړي په جوړولو باندې نور باندې الله تبارک وتعالى څنګه چې دا بدن به خوري شي دا بدن به ختم شي الله تبارک وتعالى اون دغه د خوري شوی بدن هغه په دې قدرت لرونکي دی چې بیا یې برابر او جوړ کی ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله تعالی فعرش زمان قدرت لرونکي دی یعذب من یشاء و یرحم من یشاء سزا ورکي چاله رہی چې خوخشی رحم کوي پچا چې خوخشی وی لی تقلبون او دی الله ته واپس شي الله فی جنی چې سوک مستحق تا عذاب دی او سوک مستحق تا الله در رحمت دی د ټولو واپسی د الله تبارک وتعالى په حضور کې وکیږي هغه د هر چا نه خبردار دی او په هر چا باندې پوه دی چې څوک د رحم قابل دی او سوک ده عذاب قابل دی الله دې مونږه په خپل رحم او خپل فضل سره خپل عذاب نه بچ کی یا الله سوال لته کو ولا يحملن اثقالهم قامخا باربكي دي بوجونه ددي واثقالا مع اثقالهم او بوجنا سره د بوجونه ددينا ولا يسالن يوم القيامه او قامخا تپوس بوشي پروز د قیامت معنی عما كانوا يفترون غاچ دي په دروغه جوړول ولقد ارسلنا نوحا الى قومه وتاكيك لقلهم نوح عليه السلام قوم بلتا فلبث فيهم الف سنه ندرنگ تیر کپدی کی زر کلونا الا 50 عاما مگر 50 فاخذهم الطوفان نون والديل رطوفان وهم ظالمون ودي ظالمان فانجيناه نجات مورک دلرا واصحاب السفينه او خوندانو دو کشته والا لا وجعلناها ايه للعالمين غرزو لمنگا دلرا نخد فارد مخلوقات عبرت فارد مخلوقات وإبراهيم وإبراهيم عليه السلام إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه چويوي خپل قوم تا چې بندگي وکي دي او الله تعالی او دي الله نو يريږي ذالكم خير لكم دا غرض استاو د پاره ان كنتم تعلمون کچري اي تاسو چې پويږي انما تعبدون من دون الله يقينا غا چې تاسو عبادت کوي سوا د الله تعالی نه او ثانن د درگاونو وتخلقون افكا او جوړوي تاسو دروغ ان الذين تعبدون من دون الله يكننا كسان چې تاسو عبادت کوي سوا د الله تعالی نه لا يملكون لكم رزقا ندي واقدر تاسو د پاره د رزق فبتغوا عند الله الرزق ولټوي د الله سره رزق واعبدوه او د دې الله بندګي او کوي وشکروا له او شکر ادا کوي د الله لپاره الهي ترجون دي الله ته واپس شي وان تكذبوا او تاسو دروغجن کوي فقد كذب امم من قبلكم تاكيد دروجن كريو امتن مخكستاسنا وما على الرسول الا البلاغ المبين ونشتد په پیغمبر باندې مگر رسول خکارا اولم يروا اي نغوري دي کي په يبدي الله الخلق سرنګ شروع کي الله پیدا کول ثم يعيدوا بیا واپس کي دي لرا ان ذلك على الله يسير يقينا خبر په الله تعالى باندې وا آسان ده بیا به واپس کي دا خبر په الله باندې اسانه دا قل سیرو وای وته وګرځي فل ارض پس مګه کې فنزور نو ګوري کیف بدا الخلقا سرنګ پیدا کوي مخلوقات ثم الله بیا الله تعالی چې دی ينشئ النشأة الاخرة پیدا بکی جوړ بکی په جوړولو پیدا بکی په پیدا کول نورو ان الله یقینا الله تعالی چې دی علی کل شیء قدیر فارش زمانه قدرت لرون کې دی يعذب من يشاء سزا ور کوي چاله ری چې خو خشي او رحم من يشاء او رحم کوي چې پچا باندې خو خشي ویلې تقلبون ودي الله تبوا پشي